49 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 300 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Po kilkuletnim procesie sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie twórców finansowej piramidy Ambergold. Od dziś do Polski ma płynąć z Rosji czysta ropa, zapowiada rosyjski minister energetyki. Mija 100 lat od urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Za chwilę w serwisie Trójki wspomnienie tego wybitnego pisarza, ale także żołnierza armii generała Andersa. Prokurator chce po 25 lat więzienia. Obrońcy obojga oskarżonych domagają się uniewinnienia. Sąd okręgowy w Gdańsku za 2 godziny ma ogłosić wyrok w sprawie Marcina i Katarzyny P., którzy założyli Ambergold, a potem dzięki tej finansowej piramidzie oszukali kilkanaście tysięcy osób na setki milionów złotych. Akt oskarżenia w tej sprawie ma 9 tysięcy stron. W trakcie procesu, który trwał ponad 3 lata, przesłuchano około 730 świadków. Ekspertyzy sporządziło 10 biegłych na liście świadków, którzy nie stanęli przed sądem, ale ich zeznania spisano i włączono do materiału dowodowego. Było 16 tysięcy osób. Prokuratura zarzuca Marcinowi i Katarzynie P., że w latach 2009-12 w ramach tak zwanej piramidy finansowej oszukali w sumie niemal 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Piramida ta sprowadzała się do obiecywania uczestnikom zysku, które miały wygenerować rzekomo udane transakcje inwestycyjne. W rzeczywistości były to transakcje o charakterze papierowym. Mówił w kwietniu podczas mowy końcowej prokurator Tomasz Janicki. Obrońca Marcina P., Michał Komorowski, przekonywał, że Ambergold prowadziła rzetelną działalność do czasu zablokowania jej kont bankowych. Gdyby nie fakt związany z uniemożliwieniem wykonywania działalności spółką z grupy OLT i w ten sposób doprowadzenie do utraty płynności finansowej, to spółka Ambergold byłaby w stanie wywiązać się ze wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Marcin i Katarzyna P. przebywają w areszcie odpowiednio od sierpnia 2012 i kwietnia 2013 roku. Z Gdańska Karol Dermoros, Polskie Radio. Rosja rozpocznie dziś tłoczenie czystej ropy do Polski, poinformowała o tym agencja RIA Nowosti, powołując się na wypowiedź rosyjskiego ministra energetyki. A wcześniej wiceprezydent rosyjskiej spółki Transneft mówił, że surowiec odpowiedniej jakości zostanie wpuszczony do jednej z północnych nitek rurociągu tranzytowego i popłynie w kierunku polskiego i niemieckiego odcinka rurociągu Przyjaźń. Tematem zajmuje się Maciej Jastrzębski. Problemy z dostawami rosyjskiej ropy zaczęły się 19 kwietnia, gdy białoruskie służby odpowiedzialne za tranzyt paliwa zauważyły gwałtowny spadek jakości surowca. Okazało się, że rurociągiem Przyjaźń płynie ropa zanieczyszczona chlorkami organicznymi. Białoruś, Polska, Niemcy i Ukraina wstrzymały tranzyt. Po oczyszczeniu ropociągu na początku maja czyste paliwo popłynęło na Białoruś. Na razie nie wiadomo, jakie straty poniosły kraje tranzytowe w związku z tą sytuacją. Białoruscy eksperci twierdzą, że tylko ich kraj stracił na tym incydencie kilkaset milionów dolarów. Natomiast rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak powiedział agencji Interfax, że może chodzić o łączną kwotę 100 milionów dolarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilkumiesięczne próby porozumienia się brytyjskich polityków w sprawie wyjścia z Unii nie powiodły się, ale premier Theresa May nie zamierza się poddać. W nadchodzącym tygodniu rząd ma opracować zmiany w umowie brexitowej tak, aby podczas czerwcowego głosowania parlament dał porozumieniu zielone światło. Co ma przeważyć? O tym nasz korespondent w Londynie. Dodatkowe gwarancje w sprawie praw pracowniczych. Ta obietnica premier ma sprawić, że na początku czerwca jej umowa dostanie jednak zielone światło od Izby Gmin. Szans na umowę z całą opozycją już nie ma. Rokowania się załamały, ale premier liczy na wyłuskanie pojedynczych posłów Partii Pracy. Lider lewicy Jeremy Corbyn nie kryje w BBC sceptycyzmu. Przyjrzymy się temu z uwagą, ale nie mogę dać rządowi czeku in blanco. Mamy tymczasem nowy sondaż eurowyborczy. Na szczycie bez zmian triumfuje nowa partia Nigela Farage'a. The only way is Brexit! 34%. Na drugim miejscu proeuropejscy liberałowie, 17%. Duży wzrost, 10 punktów procentowych. Następnie druga prounijna partia, Zieloni. Dopiero potem partia pracy ze spadkiem 10 punktów procentowych. Konserwatyści? Rekordowo niski wynik, 9%. Spadek o 15 punktów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. 100 lat temu, 20 maja 1919 roku, urodził się Gustaw Herling Grudziński. Wybitny intelektualista i pisarz. Więzień sowieckich łagrów, żołnierz armii generała Andersa i współtwórca kultury paryskiej. Żyjąc po wojnie na emigracji, stał się jednym z najbardziej znanych krytyków komunistycznej dyktatury w Europie. W swoich utworach pisał m.in. o oporze człowieka wobec totalitaryzmu. Inny świat to według krytyków jedno z najdoskonalszych dzieł poświęconych życiu w sowieckich obozach. Gustaw Herling Grudziński mówił przed laty, że treść utworu została przez niego bardzo głęboko przemyślana. Kiedy się zabrałem wreszcie pod Londynem do pisania tego, to już miałem to jak gdyby w głowie już odbite, także nawet pamiętam ten pierwszy manuskrypt, prawda, tam prawie nie ma skreśleń, bo to było już gotowe, dojrzałe. Gustaw Herling-Grudziński uważał, że bycie pisarzem zobowiązuje do poruszania najważniejszych spraw. Albo się chce być pisarzem, to trzeba przyjąć po prostu pewne reguły na siebie. Albo się nie jest pisarzem, tylko tym, co Włosi nazywają literato, to znaczy człowiekiem, który umie pisać, choćby nie miał nic do powiedzenia, albo mówił rzeczy fałszywe. Gustaw Herling-Grudziński zmarł w 2000 roku. Sejm ustanowił 2019 rokiem pisarza. Z okazji setnej rocznicy urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego portal polskieradio.pl przygotował serwis specjalny, a w trójce kolejne informacje o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Piast Pany, pewnie ktoś już napisał gdzieś. Jeszcze nie? Tak. Znaczy do nas nie, ale na pewno ktoś tak napisał. Mistrzem Polski tym piłkarskim został Piast Gliwice. W meczu ostatniej kolejce gliwiczanie pokonali 1-0 Lecha Poznań i sen stał się rzeczywistością. Świadkiem historii był Jan Kałucki. Nikt na początku sezonu nie przypuszczał, że ekipa Waldemara Fornalika po 37 kolejkach będzie na pierwszym miejscu w tabeli. Nawet sami piłkarze, Gerard Badia. Ja naprawdę nie wierzę, że to jest prawda, co my zrobiliśmy. Piękny futbol graliśmy cały sezon, ale tu mamy puchar, robiliśmy w historii, a to miasto ma puchar, no to jest najważniejsze. Piast w rundzie finałowej nie przegrał ani jednego meczu. Wczoraj zwycięskiego, a zarazem mistrzowskiego gola strzelił Piotr Parzyszek. Wiedzieliśmy, że jak zrobimy swoje, to będziemy mistrzami Polski. Trener nie mówił o mistrzostwie, tylko mówił wygrajcie mecz i potem zobaczymy co będzie. I tak podkreśla co tydzień i to działało. Po meczu piłkarze i sztab szkoleniowy pojechali odkrytym autobusem na rynek, aby świętować mistrzostwo. Wystrzeliły szampany, zabawa trwała do białego rana, bo jest co świętować. Niemożliwe stało się możliwe. Piast Gliwice najlepszą drużyną sezonu 2018-2019. Piast będzie reprezentował Polskę w eliminacjach Ligi Mistrzów. O Ligę Europy powalczą wicemistrz Polski Legia Warszawa, trzecia w tabeli i zdobywca krajowego pucharu Lechia Gdańsk oraz Krakowia, która zajęła czwarte miejsce. Za granicą we Włoszech gole Piotra Zielińskiego i Krzysztofa Piątka. Pewne wicemistrzostwa Napoli pokonało 4-1 Inter, a Milan wygrał 2-0 z Frosinone. W Rzymie na Foro Italico tenisowy triumf Rafaela Nadala. Hiszpan w finale pokonał w trzech setach Serba Nowaka Dżokowicza. Turniej pań wygrała Czeszka Karolina Pliszkowa. W Malia Roza na różowej koszulce lidera wciąż jedzie Valerio Conti, choć dziś odpocznie, bo to dzień przerwy w Giro d'Italia. Dziewiąty niedzielny etap jazdy indywidualną na czas wygrał Słoweniec Primoz Roglic. Rafał Majka był 14, a w generalce jest 18 ze stratą 4 minut i 43 sekund. Majka jeszcze pokaże moc, przekonuje trener Wacław Skarul. Szczególnie dobrze się czuję w Długich Górach, to jest czołówka tych spinaczy, którzy jadą w tej chwili w Giro d'Italia. Tych 6-8 kolarzy to będą ci, którzy będą walczyli na tych końcówkach pod górę i tam będziemy Rafała w tych pierwszoplanowych rolach jeszcze oglądali. W Ekstralidze Żużlowej nie ma mocnych na Unię Leszno. Byki są liderem, a wczoraj pokonały 59-31 w Częstochowie Włókniarza. Betard Sparta Wrocław wygrała z Getwell Toruń. Orlen Wisła Płock dołączyła do PGE Vive Kielce w finale o Mistrzostwo Polski Piłkarzy Ręcznych. W półfinale płoccianie pokonali w dwumeczu MMTS Kwizyn. Pierwsze spotkanie Świętej Wojny Płock kontra Kielce pojutrze. Jeszcze skok za ocean do Konfederacji Wschodniej NBA. W trzecim meczu finałowym Toronto Raptors po dwóch dogrywkach pokonali Milwaukee Bucks 118-112. Stan rywalizacji 2-1 dla Bucks. Więcej o tym meczu w sporcie za godzinę. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, szczególnie w północno-wschodniej części Polski. W czasie burz mogą wystąpić opady gradu. Temperatura od 20 stopni w Jeleniej Górze, 21 w Zakopanem i Wrocławiu, 22 w Koszalinie i Opolu, 23 w Rzeszowie, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie i Kielcach, 24 w Przemyślu, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie, Białymstoku, Gdańsku i Suwałkach, do 25 w Zielonej Górze i Gorzowie, co pan chciał. Powiedziałem konfederacji, a mówi się konferencji i chciałbym uniknąć tych licznych telefonów. Dobrze, uniknął pan. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 22 maja w Mediamarkt. Za iPhone 7 32 GB. Z

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj profesor Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatnie dni kampanii wyborczej, w niedzielę już głosowanie do Parlamentu Europejskiego. No i nic dziwnego, że w gazetach i nie tylko pojawiają się ostatnie sondaże. W Polsce The Times jest sondaż i w tym sondażu na pierwszym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość 38,7%, a potem jest Koalicja Europejska 37,1%, Wiosna 8,4% i Kukiz 15,6%, a inny sondaż przynosi Gazeta Wyborcza. W tym sensie inny, że jest różnica, jeśli chodzi o pierwsze miejsce, bo o ile w Polsce The Times to było Prawo i Sprawiedliwość, to w Gazecie Wyborczej na pierwszym miejscu jest Koalicja Europejska z 36%, potem jest Prawo i Sprawiedliwość 35%, Wiosna 10% i tutaj to jest duża różnica w stosunku do sondażu w Polsce The Times. Na czwartym miejscu jest Konfederacja z 8 punktami procentowymi, a Kukiz 15% jest poniżej progu. Może zaczynając od góry, czyli od tych, od walki prawo, między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Europejską. Kto pańskim zdaniem no, lepiej sobie poradził w tej kampanii i kto ją wygrał? Rozumiem, że poza takim oczywiście oficjalnym stwierdzeniem, że to państwo wygrają, prosimy jeszcze jakąś, nie wiem, analizę tego, co się działo. Mamy do czynienia z sytuacją, w której dwa media, jedno wysoce zaangażowane po stronie Koalicji Europejskiej, drugie zasadniczo obiektywne, przedstawiają swoje sondaże. No i trudno się dziwić, Gazeta Wyborcza do ostatniego momentu stawiała na Bronisława Komorowskiego, jak skończył, wszyscy wiemy. W tej chwili do ostatniego momentu stawia na Koalicję Europejską i skutek zapewne będzie podobny. Prawo i Sprawiedliwość ma program, Koalicja Europejska, no nie ma jakiegoś zwartego, pełnego programu. Jeśli patrzymy na funkcjonowanie Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, no to odpowiedź jest prosta, na kogo należy głosować. No jeśli europosłowie Platformy Obywatelskiej głosowali za rezolucją, której finałem miało być nałożenie sankcji na własne państwo, jeśli europosłowie Platformy Obywatelskiej w Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego głosowali za odrzuceniem petycji mieszkańców wschodnich województw Polski dotyczącej budowy Via Carpatii, to odpowiedź jest prosta. Jeśli europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej nie wzięli udziału w głosowaniu, w którym została zamknięta procedura badania rzekomych naruszeń praworządności wobec Polski, sądząc, że w ten sposób zmienią wynik głosowania, no to odpowiedź jest prosta. No dobrze, ale jeśli ta odpowiedź jest tak prosta, to jak pan tłumaczy jednak ten całkiem, nawet zakładając, że odkładamy na Gazetę Wyborczą, zostawiamy Polskę The Times, wciąż Koalicja Europejska jest 37%, tylko punkt procentowy różnicy w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Czyli tak naprawdę to pokazuje, że obie formacje idą łeb w łeb. No, mamy do czynienia z sytuacją, w której to są sondaże. Jeden sondaż, o którym pan redaktor mówi, no drugi sondaż, no, który jak się wydaje jest bardziej sondażem kreacyjnym niż odzwierciedlającym rzeczywistość. No dobrze, zostawmy w takim razie sondaże. Odbył się marsz Koalicji Europejskiej w zeszłą sobotę. No i spór dotyczy oczywiście tego, ilu tych uczestników było. Policja twierdzi chyba, że 7 tysięcy, uczestnicy, że 50, więc jak zwykle bardzo trudno mieć jasny pogląd w tej sprawie, ale wystąpił tam Donald Tusk i bardzo mocno wsparł Koalicję Europejską i mówił też o tym, że różnica między prezesem a Ajatollahem jest niewielka, co sugeruje, jak rozumiem, różnicę między prezesem Kaczyńskim a Ajatollahem w Iranie. No ja odbieram to w ten sposób, że Donald Tusk znowu ma jakiś kompleks dotyczący konieczności udowadniania swojej polskości, no bo powtarzał, a ja to lach. Znaczy to tutaj w ogóle też powstaje zasadnicze pytanie, czy przewodniczący Rady Europejskiej powinien się angażować w działalność polityczną. Nie, kodeks pracowników instytucji unijnych przewiduje, że takie zaangażowanie polityczne nie powinno mieć miejsca. No, mamy do czynienia tutaj ze złamaniem reguł. No właśnie, pańskim zdaniem Donald Tusk łamie reguły prawa, czy nie wiem, tego kodeksu, o którym pan wspomina? Nie, jest to postępowanie, które mieści się w kanonach reguł, które obowiązują pracowników instytucji unijnych, a przypomnijmy, że jest on wysokiej rangi, ale urzędnikiem unijnym. No to, a czy to, czy on to prawo, czy te reguły łamie, istnieje jakakolwiek instancja, w której można się z tym, nie wiem, zwrócić albo to poruszyć, czy to jest na takiej zasadzie, no gdzieś jest zapisane, a jest to raczej forma obyczaju, czy przepisu? No cóż, są przepisy, można oczywiście się tutaj odwoływać, tak jak w przypadku pana Timmermansa, który łamie te reguły, do samej Komisji Europejskiej, w przypadku pana Timmermansa także te kwestie były poruszane na posiedzeniach Rady Unii Europejskiej. No, w przypadku pana Tuska no również sądzę, że w tej chwili to już jest stosunkowo późno i zaangażowanie dosyć duże, natomiast jego pracodawca będzie mógł się zająć tą sprawą. Jak nie teraz, to także po zakończeniu sprawowania przez niego urzędu, co może mieć pewne implikacje finansowe potem dla jego dalszych rozliczeń z instytucjami unijnymi. A na ile to wystąpienie i na ile udział Tuska pańskim zdaniem ma znaczenie, już teraz mówię o sensie politycznym, dla Koalicji Europejskiej? Na ile to jest, na ile ją wzmacnia, a na ile jest właściwie neutralne? No, deklaruje się po stronie swojej formacji, tej formacji, której kiedyś przewodził i z której szefostwa jakby uciekł do Brukseli. Natomiast czy pomaga? No, jest osobą, która w Unii Europejskiej, w instytucjach unijnych nie jest najlepiej odbierana. No, jest osobą, która skonfliktowała się z Jean-Claude'em Junckerem, jest osobą, której nie powierza się żadnych merytorycznych zadań. Po jednorazowej próbie powierzenia mu misji rozmów z premierem Cameronem, które te rozmowy miały zapobiec przeprowadzaniu referendum brexitowego w Wielkiej Brytanii, spaliło to na panewce, więc już więcej mu się nie powierza kompetencji. Więc jeśli dokonamy obiektywnego oglądu jego dorobku, no to widzimy, że tutaj nic pozytywnego za sprawą Donalda Tuska nie zaistniało. No, jednocześnie dla dużej części Polaków jest on osobą, która groziła Polsce sankcjami wtedy, kiedy chodziło o przymuszanie Polski do przyjmowania migrantów. Wtedy właśnie mówił, no, że jeśli tak się uczyni, to będą groziły wysokie kary. A sądzi pan, że po zakończeniu swojej kadencji Donald Tusk wróci do Polski, w sensie do polskiej polityki, czy nie? Czy to jest tylko taki udział, no, z daleka? Do Polski na pewno wróci, no bo gdzie ma wrócić? No, jest polskim obywatelem. Nie, mówię o do polskiej polityki, w sensie do czynnego udziału w tej polityce. Na przykład jako kandydat na prezydenta ze strony właśnie Koalicji Europejskiej. No cóż, no, Grzegorz Schetyna się mocno okopuje na swoim jej pozycji. Natomiast czy da radę Donaldowi Tuskowi, który no, będzie musiał po prostu wrócić do Polski, bo jego dwukrotna misja, jego dwukrotna kadencja się kończy. Niemożliwe jest jej przedłużenie, nawet gdyby Angela Merkel bardzo chciała jeszcze raz. Zresztą chyba takiej woli jej nie ma, bo też nie poszukuje się dla niego żadnej pracy nowej. Więc będzie musiał wrócić. No, zapewne będzie chciał wrócić tam, gdzie był do tej pory, ewentualnie coś zbudować na gruzach swojej dotychczasowej formacji. No, myślę, że osobą, która najbardziej powinna się martwić powrotem Donalda Tuska, jest Grzegorz Schetyna i ci, którzy razem z nim teraz kierują Platformą. Mówiąc o kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, muszę mieć trochę takie dziwne wrażenie, że w sumie bardzo niewiele rozmawiano na temat właśnie Unii Europejskiej i Europy. Kampania zaczęła się, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, od Piątki Plus, przedstawionej na konwencji, a potem tak naprawdę ta część merytoryczna nie odgrywała chyba znaczącej roli, bo okazało się, że cała kampania poszła w inną stronę i stała się taką typową kampanią ideologiczną, dotyczącą właśnie najpierw ruchu LGBT, potem stosunku relacji Kościoła do państwa i teraz w ostatnich dwóch tygodniach kwestii pedofilii wśród księży w Kościele katolickim. No rzeczywiście ta kampania wyborcza ze strony Koalicji Europejskiej oraz wspierających ją środowisk, no nie jest oparta o przesłanki merytoryczne, przynajmniej one nie dominują tutaj. Mamy do czynienia z odwracaniem uwagi od tego, że chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, od tego, że wybieramy ludzi, którzy będą decydować o przyszłości Unii Europejskiej, którzy będą stanowić prawo, które stanowi 70% porządku prawnego wszystkich państw członkowskich. No i rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z odwracaniem uwagi, z przenoszeniem tej kampanii z poziomu rozmów merytorycznych, tego, że na przykład trzeba działać na rzecz zrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników z tymi, które są na zachodzie Unii Europejskiej. Zresztą jako europosłowie Prawa i Sprawiedliwości mamy tutaj duże zasługi w tym zakresie, ponieważ doprowadziliśmy także i my do przyjęcia w ubiegłym roku 4 rezolucji, w których takie zrównanie jest postulowane. Także chodzi o utrzymanie Funduszu Spójności, przekazywanie środków infrastrukturalnych na rzecz województw, których trzeba budować drogi, koleje, gdzie ten rozwój infrastrukturalny jest niewielki, takie jak właśnie województwa tworzące mój okręg wyborczy, województwo podlaskie, województwo marmińsko-mazurskie, ale też pozostałe województwa wschodniej Polski. Kwestie rozwoju, także ściągania do Polski nowoczesnych technologii. To są kwestie najistotniejsze, to są kwestie, które determinują nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Natomiast druga strona próbuje to zamienić w spór ideologiczny, próbuje odwrócić uwagę od tego, że jej działania dotychczasowe były działaniami na szkodę Polski, na szkodę Polaków. To były głosowania za rezolucjami, które w finale miały doprowadzić do nałożenia sankcji na własne państwo. To było głosowanie przeciwko petycjom własnych rodaków, mieszkańców wschodnich województw Polski, dotyczących budowy inwestycji komunikacyjnych, konkretnie Via Carpatii. To były działania zmierzające do tego, żeby nie zamknąć procedury badania rzekomych naruszeń praworządności w Parlamencie Europejskim. A na ile pańskim zdaniem ta sprawa, mówię teraz o sprawie dotyczącej pedofilii wśród księży, może wpłynąć na przebieg już tych ostatnich właśnie dni kampanii? No bo rozumiem, że pan się też spotyka pewnie z wyborcami, prawda? Jakieś pytania padają. Czy to w ogóle budzi zainteresowanie, spór? Ten temat się w ogóle pojawia w czasie takich spotkań właśnie z wyborcami? Akurat w trakcie spotkań, w których uczestniczyłem, te pytania nie padały. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że pedofilia jest czymś złym. Należy to wypalać gorącym żelazem, tylko jeśli spojrzymy na przykład na listę osób skazanych za czyny pedofilskie, listę, którą opublikował minister Patryk Jaki z wykazem zawodów, duchowni są tam jakby w śladowej ilości, natomiast dominują inne zawody. Nie chcę tutaj nikogo stygmatyzować, bo to nie jest odpowiedzialność zbiorowa, każdy odpowiada za własne czyny. Zarzut brzmi, że jest tak dlatego, ponieważ ci, którzy powinni się tam znaleźć w sensie więzieniu, są ukrywani i ich sprawy są tuszowane przez hierarchię kościelną. Tak brzmi zarzut tych, którzy odpowiadają właśnie na tą statystycznie niewielką liczbę skazanych. No w jakiś sposób muszą próbować racjonalizować karkołomność własnych argumentów. Natomiast, tak jak powiedział prezes Kaczyński, jeśli ktoś chce zniszczyć Polskę, to zaczyna od niszczenia Kościoła. Już raz spróbowano tej metody walki z Kościołem przed wyborami samorządowymi poprzez film Kler. Okazało się, że przynajmniej ich zdaniem wywarło to jakiś skutek przez nich oczekiwany. W związku z tym ten sam mechanizm jest powtarzany w tej chwili. Natomiast nie należy się dać zwieść. To jest tak, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość przyjęło ustawy, które zarówno podwyższają kary za pedofilię, jak i czynią, czyli tutaj jest kwestia odstraszania od tego typu, popełniania tego typu czynów, jak również kwestia nieuchronności kary. Wprowadzony jest obowiązek informowania o takich czynach, który do tej pory nie istniał, więc my działamy w sposób zdecydowany, niezależnie od tego, gdzie te czyny są popełniane. I to Platforma Obywatelska ma problemy z tym zjawiskiem. Jeśli kiedyś wprowadzaliśmy rejestr pedofili, to wstrzymywali się od głosu. Dzisiaj także nie byli zdolni do poparcia rozwiązań, które walczą z pedofilią. Oni po prostu są mocni w gębie, w atakowaniu kościoła, natomiast wtedy, kiedy chodzi o walkę z samą pedofilią, to niestety na nich nie można liczyć. Musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Raty 0% w MediaMarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 22 maja. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Filip Jarek. Zdaniem śledczych oszukali prawie 19 tysięcy osób, które straciły ponad 850 milionów złotych. Za 1,5 godziny sąd w Gdańsku ma wydać wyrok w sprawie twórców piramidy finansowej Amber Gold. Prokuratura domaga się dla Marcina i Katarzyny P. 25 lat więzienia. Obrona wnosi o ich uniewinnienie. W trakcie ponad 3-letniego procesu odbyło się ponad 180 rozpraw. Przesłuchano ponad 700 świadków i 10 biegłych. Część przesłuchań odbyła się za granicą. Wołodymyr Zełenski obejmuje urząd w stolicy Ukrainy. Za 1,5 godziny odbędzie się jego prezydencka inauguracja. Najpierw złoży przysięgę w Radzie Najwyższej, czyli ukraińskim parlamencie. Później spotka się z przybyłymi delegacjami zagranicznymi. Polskę reprezentować ma minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Wołodymyr Zełenski wygrał z dotychczasowym prezydentem Petrem Poroszenką, zdobywając 73% głosów w drugiej turze wyborów. Na koniec jeszcze o pewnej ważnej dacie. 100 lat temu, 20 maja 1919 roku, urodził się Gustaw Herling Grudziński, wybitny intelektualista, pisarz, więzień sowieckich łagrów, żołnierz armii generała Andersa. Żyjąc po wojnie na emigracji, często poruszał temat oporu człowieka wobec totalitaryzmu. Stał się jednym z najbardziej znanych krytyków komunistycznej dyktatury w Europie. Z okazji 100. rocznicy urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego portal polskieradio.pl przygotował serwis specjalny. Dostępny jest on pod adresem herling.polskieradio.pl. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Zła wiadomość dla tych, którzy mają smartfony firmy Huawei. Google odcina chińskiego producenta od niektórych uaktualnień systemu operacyjnego Android, informuje agencja Reuters. Nowe smartfony wyprodukowane przez Huawei stracą też dostęp do sklepu z aplikacjami Google'a i oprogramowania takiego jak Gmail. To efekt wpisania przez Biały Dom koncernu Huawei na tak zwaną czarną listę. Ci, którzy się na niej znaleźli, muszą uzyskać zgodę rządu w Waszyngtonie na to, by kupować amerykańskie komponenty i technologie. Dodatkowo prezydent USA Donald Trump podpisał rozporządzenie zakazujące amerykańskim firmom używania sprzętu wyprodukowanego przez podmioty zagrażające bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Koncern Huawei już wcześniej był posądzany o szpiegostwo na rzecz państwa środka. Drzwi do prac nad technologią 5G zamknęła mu na przykład Australia. W pierwszym kwartale tego roku wartość niezapłaconych faktur spadła, ale wydłużył się czas oczekiwania na spłatę. Wynika z badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów. Według badania na każde 1000 zł na fakturze 227 nie trafia do kieszeni wierzyciela. Pieniądze od kontrahentów wpływają na firmowe konto średnio po 3 miesiącach i 24 dniach. Często to duże firmy kredytują swoją działalność, nie płacąc w terminie swoim mniejszym kontrahentom. Ci boją się często walczyć o swoje prawa przed sądem, mówi Kamil Rybikowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Boją się, że ta firma po czymś takim już nie będzie korzystać z ZUS-u. No a druga sprawa, jego możliwości pod względem opieki prawnej, wszystkich kruczków, które można wykorzystać, zawsze będzie na straconej pozycji. W zeszłym tygodniu projekt ustawy, która ma ograniczyć zatory płatnicze, przyjął rząd. Problem zatorów płatniczych to jeden z najbardziej doskwierających polskiemu biznesowi problemów. Skarży się na niego nawet 90% firm.

doskonały dzień i Cortez to nasza piosenka dnia. Tak się prezentuje w całości. Mówiliśmy godzinę temu o firmach w Hiszpanii i Portugalii, które zajmują się tylko i wyłącznie brzydkimi owocami, sprzedają je i mają się świetnie, robią bardzo dobry interes. No i te brzydkie owoce Państwa zainteresowały. Ponieważ poruszyliście Państwo bardzo fajny temat, mianowicie brzydkich owoców, aczkolwiek smacznych owoców, czy tam jarzyn, a to jest temat rzeka. Sam ten temat niedawno odkryłem, bo na przykład jestem w ogóle fanem jabłek. Zauważyłem jakiś czas temu, że jabłka przykryte taką siateczką, skazą jakąś, taka zwykła, szara, niepozorna siateczka, która przykrywa ładny kolor jabłka, czerwień załóżmy. Pod tą siateczką owoc jest dużo, dużo smaczniejszy niż ten pięknie wybarwiony tą czerwienią czy żółcią od słońca. To samo się tyczy z gruszką. Mniejsze jabłka czy mniejsze gruszki są smaczniejsze niż te wielkie napompowane. Rzodkiewka, więc takich przykładów można by wiele toczyć. No właśnie tak to działa, więc proszę, podejmując decyzję, nie odtrącać tych brzydkich. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. A zaczynamy od płyty tygodnia. 8. płyta zespołu The National nosi tytuł I'm Easy to Find. Słuchaczom Trójki będzie ją faktycznie łatwo znaleźć na naszej antenie. 63 minuty były tym razem potrzebne kwartetowi z Cincinnati, żeby zamknąć swoją wypowiedź artystyczną, ale dzięki temu znalazło się miejsce dla gości, a są nimi same panie. Sharon Van Etten czy Lisa Hanning śpiewają na tej płycie. A trasa koncertowa promująca I'm Easy to Find zacznie się w czerwcu. Nasi fani na występ nad Wisłą muszą poczekać do 25 listopada. Wtedy zespół wystąpi na warszawskim Torwarze. Znów muszę powtórzyć to, co powiedziałem przed godziną. Akurat jeśli chodzi o ten zespół, również fani nie będą chyba zawiedzeni w klimacie muzyka, w klimacie zespołu. To wciąż The National rozpoznawalny, mimo plejady gości, która zawitała podczas nagrań do studia. The National, I'm Easy to Find, to jest nasza płyta tygodnia. Nad Jeziorem Kierskim w podpoznańskim Baranowie 20 i 21 lipca odbędzie się natomiast Edison Festival. Dziś znamy już wszystkich wykonawców, przy których będzie można się w wodzie popluskać. Dużo tam nazw, które u nas też często się pojawiają. Krzysztof Zalewski, Julia Pietrucha, Ostry, Witamina, Marcelina, Snowman, Sunbird, Nixes, Tęskno, czy Pola, Hobot i Adam Baran, a także znany i lubiany, zwłaszcza ostatni, zespół Sorry Boys. Taki zestaw, bardzo ciekawy, letnio-lipcowo, 20-21 lipca w Baranowie nad Jeziorem Kierskim. Sorry Boys, absolutnie, absolutnie. Zanim zjadą do Poznania, do podpoznańskiego Baranowa, wystąpią między 9 a 13 lipca w tych datach w festiwal, wystąpią w Lubiążu pod Wrocławiem. Ale nie tylko oni, także Kraków Street Band, Bokka, Brodacze Live Act i wielu, wielu innych gości. To Slot Art Festival. Kameralna impreza z muzyką nie tylko alternatywną. Od kilkunastu lat odbywa się w przepięknej scenerii opactwa cysterskiego w Lubiążu pod Wrocławiem właśnie. W tym roku w jego zakamarkach rozmieszczonych zostało pytania aż 11 scen. Na nich oprócz wymienionych przeze mnie także debiutanci, a między innymi ci, których słuchamy, to zespół Nowy Stwór Mazowiecki. Oprócz tego mnóstwo warsztatów muzycznych, sportowych, scenicznych, spotkań z artystami, street artu, teatru czy kina, także z Bliskiego Wschodu. Slot Art między 9 a 13 lipca w Lubiążu. Prezentuję rano. Powiedz kto najbardziej, powiedz przecie, niewyspany jest na świecie. Gdzieś za siódmym lasem przerośnięty myśli. Łykam kołysanki, może zasnę, może dzisiaj też się przyśni. Mam potwora pod łóżkiem, zbieram mnie po nóżce, czochra mnie po głowie, spać nie mogę. Mruga koślawym oczkiem, uciekają owce, pasją niezliczone, spać nie mogę. Bardzo. Tak zaczyna się jeszcze ciepła, nowiutka płyta Nowego Stwora, Love Stwory. Polecamy, gratulujemy, dziękujemy. Christian Hanke. No i zaglądamy na listę przebojów. Piątkowe notowanie. Tak się ułożyło, że tak Państwo zdecydowali. The Cranberries na pierwszym. It hasn't killed you yet, but you cannot let it go. Trying not to scream. How it does persist, entrapped inside a dream. Tak się prezentuje pierwsze miejsce piątkowego notowania listy przebojów. The Cranberries. Zapraszamy do Trójki. I witamy w studiu. Wicedyrektor Trójki Mariusz Cieślik. Porozmawiamy sobie o dzisiejszej rocznicy. 100 lat temu, dokładnie 100 lat temu urodził się Gustaw Herling-Grudziński i w związku z tym na antenie Trójki sporo niespodzianek i sporo ciekawych rzeczy z tym związanych. Mamy dzisiaj taki dzień z Herlingiem-Grudzińskim, to znaczy właściwie zaczęliśmy obchodzić to stulecie już wczoraj wieczorem, kiedy moimi gośćmi w programie Kwestia Kultury byli profesor Kudelski, taki wielki znawca i przyjaciel bliski Herlinga Grudzińskiego, Dariusz Jaworski z Instytutu Książki i dr Karol Samsel. Ale przede wszystkim chciałem powiedzieć, chciałem Państwu wyjaśnić, co będzie dziś. To znaczy, żeby się Państwo nie zdziwili, jak będziecie słuchać radia, że tuż po serwisach, właściwie przez cały dzień do popołudnia, będą wypowiedzi Gustawa Herlinga Grudzińskiego z wywiadów udzielonych Polskiemu Radiu. Tych wypowiedzi jest dużo, ponieważ po 89, kiedy pisarz po raz pierwszy od roku, uwaga, 1940 pojawił się w Polsce. To było, no czyli nie było go w Polsce grubo ponad 50 lat. On udzielił wielu wywiadów, miał mnóstwo spotkań. On odniósł niesamowity zupełnie sukces, również taki był na listach bestsellerów, wszedł natychmiast do kanonu. Stało się coś, co nie udało się żadnemu innemu autorowi w Polsce, to znaczy po 40 kilku latach wycięcia z pamięci czytających Polaków, nagle okazało się, że on do tej układanki polskiej literatury pasuje i dużą rolę właśnie odegrały jego przyjazdy w tej kwestii. I on po 89 roku zaczął nagle wydawać coraz to nowe książki. To jest takie zjawisko, już był człowiekiem właśnie w podeszłym wieku. Był już dobrze po 70. Zaczął pisać kolejne, wydawał co 2 lata kolejny zbiór opowiadań, które były w Polsce świetnie przyjmowane i świetnie się sprzedawały. A my w związku z tym, z tych wywiadów, których wtedy udzielił Polskiemu Radiu, co godzinę będziemy wybierali takie fragmenty, które mnie się wydaje są bardzo ciekawe do opisu tego, co on napisał i jak żył, bo jego biografia też jest niezwykła. Jak Państwo wiedzą, bo Państwo zagłosowali na książkę Inny Świat w plebiscycie Trójki i Instytutu Książki na 100 książek na stulecie niepodległości i Inny Świat zajął tam 2. To jest jedna z najważniejszych książek opisujących doświadczenie sowieckich łagrów, w których Herling Grudziński spędził ponad 2 lata. I to było jedno doświadczenie, potem było doświadczenie emigracji i właściwie odrzucenia przez literackie, intelektualne elity Zachodu, bo były one wtedy bardzo prokomunistyczne, a z kolei Herling był bardzo antykomunistyczny. To takie 3 zdania opisu tego, o czym w ogóle Herling pisał. Natomiast 18.40, reportaż z Suchedniowa, z którym on był związany, w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Co godzinę te wypowiedzi. Po serwisach. Mhm. A o godzinie 20.50 zaczynamy czytanie właściwie takiego najbardziej klasycznego tomu opowiadań. Chyba najważniejszego w jego dorobku, jeśli tak mogę sobie pozwolić na takie stwierdzenie, Skrzydła ołtarza. I będziemy czytać Herlinga Grudzińskiego przez najbliższy miesiąc o godzinie 20.50 tuż przed klubami Trójki. Polecamy Państwu słuchanie Trójki. Trochę szeleściłem na początku tej rozmowy, ale to zestawy, które mamy do rozdania dla słuchaczy. 227 Trójek, proszę zatelefonować do Moniki Rutkeas. A te zestawy to koszulki z wizerunkiem Herlinga Grudzińskiego, a także takie specjalne notatniki wydane przez Instytut Książki, którym bardzo dziękujemy za te zestawy. 5 takich zestawów dla Państwa. 227 Trójek, notatniki, tam można własne myśli notować, ale na okładce jest Gustaw Herling Grudziński. Bardzo dziękujemy. Mariusz Cieślik. To tyle dziś w audycji porannej. Mówimy do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Monika Rutka, Marcin Łukawski. Po 9:00 Marek Niedźwiecki, a w tej chwili za 5,5 minuty 9:00.